إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله كنز كبيسة تنبودكم شكور الله سبحانه وتعالى kwa kuwatufikisha tukiwa hai kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kwa upande wa durusu ambazo zitakuwa zikiendelea katika Ramadhani nzima, mimi nitakuwa nikikisomesha kitabu hichi Hakikatul Manhaj Salafi cha Al-Alama Abdullah Salfiq Al-Qasimi Dhufairi. Na moja kwa moja nitakianzia katika kurasa nambari 6 katika utangulizi wake. Qala al-alamatu Abdullah ibn Salfiq al-Qasimi Dhufairi fi risalatihi. Nasema katika risala yake hii hakikatun manhaj salafi, ukweli kuhusiana na manhaj salafi, wa hajatul umma, na haja ya umma huu, almasa, haja ambayo yenye kumgusa kila Muislamu, haja yenye kumgusa kila Muislamu, ilaihi, katika kufahamu manhaji hii, finajaiha, katika kufaulu kwake umma huu, wantisariha, na kushinda kwake umma huu, ala aadaiha, dhidi ya maadui zao, lazima uifahamu manhaji hii. Hili ndio jina la kitabu chake hichi. Qala rahimahullahu ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, almuqaddima, utangulizi. Alhamdulillahil azizil hakim, sifa kwa ukamilifu anastahiki Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye nguvu na mwenye hikma. Arraufur rahim, Allah ambaye sifa yake ni mpole na mwenye huruma kwa waja wake. Alladhi min rahmatihi alwasi'a wa hikmatihi albaligha, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na rehema yake pana, wa hikmatihi albaligha, na hikma yake iliyofikia mbali, annahu lam yatruk ibadahu hamala, kutokana na rehema yake Allah subhanahu wa ta'ala kubwa na pana iliyofikia mbali, Allah hakuwawacha waja wake ovyo hovyo, kwamba waishi pasina kuwa na manhaji maalum, kwamba wapo tu ni Waislamu basi. La, hakuwacha Allah waishi viumbe wake ovyo ovyo. Bal arsala ilayhim rusula, bali akawapelekea kwa wao mitume mingi tu, mbashirina wa mundhirina, mitume wenye kutoa bishara kwa wale ambao watakoiamini mitume hiyo na kufanya matendo mema, wa mundhirina, na mitume wenye kutoa maonyo makali kwa wale wote watakaojaribu au kwenda kinyume na manhaji ya mitume wa Allah. Allah ametoa maonyo makali sana. Allah kapeleka mitume li alla yakuna linnasi ala Allah hujjatan ba'da ar-rusuli, ili wasiwe viumbe binadamu juu ya Allah wasije wakapata hoja yoyote ya kujitetea baada ya kupelekwa kwa wao mitume. Watakaffala Allahu liman ittabi'ahu bilhuda wan najat wal falah haythu qala azza wa jalla, na Allah kachukua zamana wale ambao watakuwafuata mitume, Allah akachukua zamana kwa wao kupata uongofu watu hao, wanajati, na kufaulu na kuokoka والفلاح نكفول. حيث قال عز وجل pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema katika sura An-Nahl aya nambari 97, afalam yahdi lahum, je haiwi ni jambo la kuongoa wao? Afalam yahdi lahum, je haiwi ni jambo la kuongoa wao viumbe, wakaangalia kwa umakini, kwa jicho la ndani kabisa na moyo wa mazingatio, kama ahlakna kablahum, ngapi tumeziangamiza kabla yao, minal kuruni, katika nyimati mbalimbali zilizopita nyuma ambazo tumepeleka sisi mitume. Hao tuliowaangamiza walikuwa yamshuna fil ard, yamshuna fi masakinihim, yamshuna fi masakinihim, wao wakitembea katika mahala mwao, yani hao walioangamizwa, yamshuna fi masakinihim, wakitembea katika mahala mwahao ambao wao wameangamizwa, je hao waliobakia haiwi ni jambo la kuongoza wao? Wakaangalia ni nyimati ngapi sisi tumeziangamiza katika nyimati zilizopita nyuma, tena wao wanapita katika magofu na majumba ya watu ambao washaangamizwa, je hilo haliwi ni jambo la kuongoza wao? Basi kama wataangalia kwa jicho la mazingatio, watagundua kwamba inna fi dhalika, hakika katika hayo sisi kuwapeleka mitume na watu kuwakanusha mitume tukawaangamiza, katika hayo la ayatin, kuna dalili tosha, liulinnuha aili idhul ukuli salima, kwa watu wenye akili, kwa watu wenye akili. Wakala, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanjizianahum ajrahum biihsani ma kanu ya'malun. Man amila saliha, yoyote atakayefanya matendo mema, nayo ni yale ambayo aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa mitume yake, na yale ambayo waliyozungumza na kuyasema mitume ya Allah kwa nyimati zao, yoyote atakayefanya matendo mema, min dhakarin au untha, akiwa ni mwanamme au mwanamke, wa huwa mu'min, kwa sharti kwamba mtu huyo awe ni mu'min. Kama atafanya matendo mema ikiwa ni mwanamme au ni mwanamke si muumini, basi matendo yake atalipwa hapa hapa duniani tu, akhira hana kitu. Ama akiwa ni muumini mwenye kuamini, ikiwa ni mwanamme au mwanamke, wa huwa muuminu, na hali ya kwamba mtu huyo ni mwenye kuamini, falanuhyiyannahu, basi kwa hakika sisi tutampa maisha mazuri, hayatan tayyiba, tutamhuishia maisha yaliyokuwa mazuri, mtu ambaye mwenye kufanya matendo mema, ikiwa ni mwanamme au mwanamke, hali ya kwamba ni mwenye kuamini, kumwamini mtume wa Allah kisawa sawa. Allah anasema falanuhyiyannahu, basi kwa hakika tutamhuishia yeye, yani katika maisha haya ya dunia haya, apewe uhai mwema, mtu yoyote ambaye ameamini imani ya kisawa sawa, imani ya kweli, hakukengeuka katika uongofu wa mtume wa Allah. Allah anatoa ahadi hapa kwamba huyu lazima tutampa maisha mazuri, hiyo lazima. Na maisha mazuri si yale maisha kwamba huna shida, huna asi, yale maisha mazuri ni maisha ya imani, ndio maisha mazuri. Maisha mazuri ni yale ambayo mtu anakufa hali ya kwamba Allah kishamridhia. Falanuhyiyannahu, basi kwa hakika tutamhuishia yeye mtu huyo, hayatan tayyiba, maisha yale kwa mazuri sana. Walanajziyannahum, na kwa hakika tutawalipa watu hao wenye kufanya matendo mema, hali ya kwamba ni waumini, ajrahum, malipo yao, bi ahsani, kwa uzuri zaidi, makanu ya maluna, kutokana yale ambayo wao waliyafanya. Wassalatu wassalamu ala almabuuthi rahmatan lil alamin, na sala na salamu ziwe juu ya yule aliyepelekwa kuwa ni rehma kwa ajili ya viumbe wote, naye ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Wabashiran lilmu'minin, na mwenye kutoa bishara njema kwa waumini, wa nadhiran lilmuanidina, na mwenye kutoa maonyo, makemeo, kwa wale wenye kufanya inadi katika amri za Allah subhanahu wa ta'ala na mwenendo mtume wake. Wa nadhiran, na mwenye kutoa maonyo, lilmuanidina, kwa wenye kufanya inadi, arsalahu Allahu bilhuda wa dinil haq, Allah amemtuma mtume wake kwa kumpa uongofu na akampa dini ya haki kabisa, ende naye kwa viumbe. liudhihirahu, ili ipate kushinda dini hii, ala dini kulihi, juu ya mifumo yote ya kidunia ya dini iliyoko duniani. Walau kariha almushrikuna, hata kama watachukia washirikina, ambao washirikina wapendi kusimama dini katika ardhi, wao wanapenda usimame ushirikina katika ardhi. Watakafala Allah bihifdhi sabilihi wa bakaihi, na Allah akachukua zamana kuhifadhi njia yake ya Uislamu wake. Wa bakaihi, na kubakisha Uislamu huu. Wa istimrarihi, na kuendelea kwake Uislamu huu. Ila kiyami saa, mpaka kusimama kwa saa ya kiyama. Uislamu huu utasimama kwa nani? Uislamu utasimama ala yadi taifatin, juu ya mikono ya kundi. Ittakhadha sabila an-nabiy nabrisa, ni kundi ambalo limeifanya njia ya mtume kuwa ndiyo taa yao. Nabrisa na ay misbaha, naam. Wa istimrarihi, na kuendelea kwake Uislamu huu. Ila qiyami saa, mpaka kusimama kwa saa ya kiyama. Ala yadi, Allah amechukua zamana, Uislamu utasimama juu ya mkono au juu ya mikono. Taifatin, juu ya mikono ya kundi. Ittakhadhat, kundi ambalo limefanya sabila nabii, njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ni burasa wa minhaja, wao wamefanya njia ya mtume ndiyo tochi yao, ndiyo mwangaza wao, ule mwenendo mzima wa mtume ya Allah, njia yake ile, wao ndio wamefanya ndiyo taa yao ya kung'aruza katika viza mbalimbali. Wa minhajan, na njia ya wazi wazi ya kupitia. Wadhalika, na hayo, lima akhbara bihi nabiyu sallallahu alayhi wasallam, pale alipotoa khabari mtume sallallahu alayhi wasallam, min hadithi al-Mughira ibn Shu'bah, kutokana hadithi ya Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu, walladhi rawahu al-Bukhari, na hadithi ambayo ameisimulia al-Imam Bukhari, haythu qala, pale aliposema mtume ya Allah, la tazalu taifatun min ummati, halitoacha kuwepo kundi katika umati wangu huu. Kundi hilo lazima liwepo. Haiwezekani kwamba watu waishi duniani iwe hakuna taifatun mansura. Hilo hicho kitu hakiwezekani kabisa. Katika zama zozote na mitume wote, lazima kiwepo tu kikundi hichi, lazima kiwarejeshe watu katika haki, watu waishi hivi hivi, iwe hakuna kundi ambalo Allah amelichukua zamana na kulihifadhi kulinda Uislamu wake. Hilo jambo haliwezekani kabisa. Na hadithi hizi nyingi sana zimekuja katika njia mutawatir. La tazalu taifa, kabisa kabisa, halitoacha kuwepo kundi, min ummati, katika umati wangu, dhahirina, kundi hili ni lenye kushinda juu ya haki na juu ya ukweli, itaendelea kushinda kundi hilo, hata yaatiyahum amrullah, mpaka iwajilie watu amri ya Allah ya kiamani, kiyama kitasimama ili kundi lipo. Wahum dhahiru, tumeweka taukidi, na wao ni wenye kushinda, ilitosha kule dhahirina hata yaatiyahum amrullah, lakini mtume kaweka taukidi, wahum dhahirun, na kundi hili lazima litakuwa lenye kushinda tu. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin. Sala ya Allah iwe juu yake mtume ya Allah, na juu ya ali zake na masahaba wake, watabiina lahum, na wale waliwafata masahaba, bi ihsanin, kwa wema. Hakuwafata kwa ubaya. Kuwafata masahaba kwa ubaya ni kuacha ule ufahamu wao, na hili ni jambo baya ambalo watu hawajalifahamu wengi katika Uislamu wa zama zetu hizi. Unapozungumzia kuwafata masahaba kwa wema, sijui watu wanafikiria nini. Kutowafuata masahaba kwa wema maana yake ni kuacha ule ufahamu wao, si kuacha maagizo yao. Mtu anaweza kuchukua hadithi ya mtume kule, sahaba akaichukua akaifanyia kazi, lakini akatumia mawazo yake. Kule kutumia mawazo yako tu, hapo naambiwa muwafuate masahaba bighairi ihsani, si kwa wema. Ndio maana siku zote tunasema al-Qur'anu wa sunna bifahami salafil umma. Qur'ani, tunazungumza Qur'ani, tunazungumza na sunna, lakini kwa ufahamu watu wema waliopita, yani masahaba. Ikiwa mtu atakuja na ufahamu wake, sawa, kaiangalia Qur'ani, yeye ni shekhe, yeye ni ulama, wao ni kikundi cha watu, umesema sisi tunafuata Qur'ani, tunafuata sunna, sawa, lakini kule kuja tu na ufahamu wao na akili zao, hapo anaambiwa wamuwafata masahaba bighairi ihsanin, pasna ihsani. Kwa hiyo wao hawaingii katika msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, maana sharti ya msamaha wa Allah ni kuwafata wao kwa ihsani. Radhiyallahu anhum wa radhu anhum, hawa waliwafata masahaba Allah amewaridhia na wao wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar, Allah amewaandalia pepo inapita chini yake mito. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان ولينبال وفات مصحابة قويمة أعلام الهدى وهم صحابة ديو ألام يوونغف دنياني سيس نبتاك كجوة ألام يوونغف بس نما صحابة يعني كما في لتا أو چومبو كنا بيتا بارين لازم أكونا مبوية يعني كونيش انجية چومبو كتا بيتا أب au bendera ya vitambulisho vya nchi, kitambulisho cha kichokiani, basi bendera ya Uislamu ni masahaba. Wao wamekuwa aalamu, aalamu alhuda, wao ni kama bendera na alama maalumu ya kujulisha watu huko uongofu ndiko uliko. Wa masabiha dduja, na wao masahaba ndio taa zenye kung'ariza kipindi cha kiza, watu wakiwa katika kiza tuturu. Ili kutoka katika kiza kile, basi lazima wawe na mataa. Mataa hayo ni nani? Mataa hayo ni masahaba. Watu wanapokuwa katika visa vya ushirikina, visa vya ukafiri, visa vya shaka, visa vya waziwazi, ya kuatia watu wasiwasi waziwazi kabisa, ili wapate kuona hayo, basi lazima wawe na mataa. Mataa hayo ni masahaba. Wa masahabiha, wa masahabihu luduja, na wao masahaba ndio taa zenye kung'ariza wakati wa kiza. Alladhina ikhtarahum Allahu, masahaba ambao Allah amewachagua. Masahaba wamechaguliwa, masahaba wote wamechaguliwa, hakuna sahaba ambaye kaachwa. Allah amewachagua masahaba. Lisuhbati nabiihi, kwa ajili ya kuambatana na kufuatana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sote sisi tulikuwa katika mgongo wa Nabii Adam kwa mujibu wa aya za Qur'ani. Viumbe wote kabla ya kuja duniani wako katika mgongo wa Nabii Adam. Allah akawachagua hawa watakuwa pamoja na masahaba, hawa watakuwa na tabiina, hawa watakuwa na tabiina, hawa watakuja baadaye. Lakini viumbe wote tutakuja kuona mbele aya, watu hawa wote walikuwa katika mgongo wa Nabii Adam. Allah akawachagua masahaba wake. Alladhina ikhtarahum Allahu, masahaba ambao Allah amewachagua. Lisuhbati nabiihi, kwa ajili ya kufuatana na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Waljihadi fi sabilihi, na kupigania katika njia yake. Wahifdhi millati, na kuhifadhi mila yake. Amma ba'du, amma ba'da haya. Fakama anna Allah ta'ala min tamami adilihi, kama ilivyokuwa Allah ta'ala kwa ukamilifu wa adilifu wake, wa hikmatihi na hikma yake, wa rahmatihi na rahma zake, annahu lam yatruk ibadahu hamala, Allah hakuacha viumbe wake ovyo ovyo, kama ilivyokuwa ukamilifu wa dini yake Allah subhanahu wa ta'ala, na ukamilifu wa uadilifu wake na hikma yake na rehema zake, hakuacha waja wake ovyo ovyo. Bal arsala lahum anbiyaa, bali Allah akawapelekea wao manabii, wal mursalina, na mitume. Fala yakhlu minhum zamanun min al azman, watu hawawezi kuwa watupu, watu hawawezi kuwa ni watupu katika zama zozote miongoni mwa zama, wakawa kwa watupu, hawana watu wa kuongoza. Allah hawachii ovyo ovyo. Tahakikan liwaadihi, na haya yanathibitishwa na ahadi yake Allah. Asidiki, ya ukweli. Wa kaulini la haki, na kauli yake ya haki, pale aliposema faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi, basi kwa yule ambaye atakayeongoka, basi kwa hakika mtu huyo anaongoka kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe. Wa man dhalla, na kwa yule ambaye atakayepotea, fa innama yudhillu alaiha, basi kwa hakika si vingine mtu huyo anapotea kwa ajili ya nafsi yake. Wala taziru waziratun wizra ukhra, hatobeba mbebaji mzigo wa mtu mwingine, mzigo wa madhambi. Wala taziru waziratun, wala hatobeba mbebaji wizra ukhra, mzigo wa madhambi ya mtu mwingine. Wama kunna muadhibina hatta nabaatha rasula, na hatukuwa sisi ni wenye kuadhibu watu mpaka tuwapelekee mjumbe, na mjumbe nakusudiwa hapa ni manabii, ni mitume, na watu wema, na taifatun mansura, kundi ambalo ndio masalafi Allah wanazungumza kwenye aya hiyo. Naktafi bihadha alqadri, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika, wa sallallahu ala Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم.